أمتي كنت ولا زلت لا منتهى الأيام خيرا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمشكور من يزمونه سبحانه وتعالى aliyeweza kutujalia sisi tukamaliza mwezi mtukufu Ramadhan kwa salama salimini na siha na afya. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atukubalie ibada zetu, rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislam, imebaki ni siku moja sisi kuweza kumaliza mwezi mtukufu Ramadhan na kujiwa na Eidul Fitr. Hatuna budi kuwafahamisha ndugu zetu Waislamu kuhusu idi hii, namna inavyosherehekewa. Kwa nini yote haya ndugu zangu? Ni kwa sababu Waislamu tumeshindwa kufahamu namna ya kusherehekea Eid kutokana na yale tunayoyashuhudia katika mujtamaa wa Kiislamu pindi tunapojiwa na siku za furaha kama hizi. Eid ndugu zangu Waislamu ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka Waislamu wawe watamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Waislamu wawe watasherehekea vile vile watafurahi. Lakini jambo liliomo ndugu zangu Waislamu, siku hii ni siku ambayo yaeleweka tofauti. Waislamu washerehekea siku hii kwa kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kufanya yasiyofaa kufanywa, watu kutoka kutangamana wanawake na wanaume, watu kwenda mabichi, kujianika kwenye fuo za bahari wakiwa uchi, watu kwenda katika sehemu hazifai kuendewa, watu kuingia katika manyimbo, yote hii kwa jina la kuwa wao washerehekea Eidul Fitr. Eid ndugu zangu zetu sisi Waislamu zimefungamanishwa na ibada, na ndio utaona kila Eid inakuja baada ya kumaliza ibada fulani. Kwa mfano, Eidul Fitr yaja hivi sisi baada ya kumaliza kufunga ibada tukufu ya saum. Tukisha kumaliza kufunga, twaletewa Eid, iwe ni siku ya watu kushukuru na kufurahi, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuweza kufunga kwa salama salimini na kukamilisha ibada hii, na kufurahi vile vile, lakini furaha ambazo hazitatutoa sisi katika mipaka ya dini yetu ya Kiislamu. Lakini namna tulivyo leo, utaona Waislamu ni kama kwamba tulikuwa tumefungwa minyonyoro na tuko kwenye pingu, tumeachiliwa kama kwamba tuna kiu ya kufanya madhambi, tunataka kwa siku moja hii kuilipiza tufanye madhambi ya mwezi mzima. La ilaha illallah. Ndugu zangu Waislamu, hii ni siku ya watu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile ni siku ya watu kusherehekea, lakini sherehe zenyewe zisiwe ni sherehe za kututoa sisi kwenye mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani ikimalizika ndugu zangu, tujue na Eid hii takatifu. Tujue mwanzo sunna zake. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atufundisha tufanye nini? Tufundishwa ndugu zangu Waislam tulete takbir. Na takbiri yenyewe ile ni kumsifu Mwenyezi Mungu na kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo kushukuru kwamba tumemaliza Ramadhani vizuri. Basi tufurahi na tushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba tumemaliza mwezi huu vizuri. Muislamu anapoamka usubuhi wa siku ya Eid atakiwa ale chochote kile, iwe ni tende na maji au chochote kingine, lakini usitoke bila ya kula. Ni katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alafu yatakiwa muislamu awe amevaa nguo yake mpya. Ikiwa huna nguo mpya, uvae nguo yako unaoipenda, lakini ukivaa nguo mpya ni sunna. Na ndipo siku ya Eid muislamu akimuona mwenzake amevaa nguo mpya amwambie ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan, vaa mpya na ufe shahid na uishi ukiwa mtukufu katika ulimwengu kama huu. Almuhim, uvae nguo yako mzuri, baada ya kuwa umeoga vizuri utoke kuelekea zako Eid na huku wamkabir, yani wamtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu watakaotoke baada ya hapo waende katika makawanda, sehemu ambazo zitakuwa ziko nje ya mji kidogo au nje ya misikiti, waende Waislamu, wanaume, wanawake, watoto, mpaka wale wanawake walio katika ada zao. Pia tumeambiwa tusiwanyime wao kheri kama hii ya kukusanyika na ndugu zao, angalau ikiwa watafaidika wapate kusikiliza ile khutba, hata kama hawataweza kusali. Na ni sunna unapotembea kwenda Eid, barabara utakaoifuata iwe kurudi, utabadilisha barabara nyingine. Na ukisha kufika kwenye musalla, ndugu yangu Muislamu, na una udhu wako, hautakiwi usali sala yoyote pale, ni ukae usubiri sala. Na baada ya sala utulie kusikiliza khutba ya imam, ambayo itakuwa inawaelekeza Waislamu, inawakumbusha Waislamu ya muhimu wanaotakiwa wayafanye baada ya kumaliza mwezi huu mtukufu Ramadhani. Usikilize kwa makini, na baada ya hapo ndipo uende kutangamana na ndugu zako Waislamu kwa kuwa mkuana na kupeana zawadi, na kwenda kwa jamaa zako, kwa ndugu zako, kwa familia yako, kwa wajomba zako. Almuhim, hii ni siku ya watu kufurahishana, na itakuwa vyema zaidi kuwa kutakuwa na tabadulul hadaya, watu kupeana zawadi katika siku kama hii. Hizi ndizo idi zetu. Miongoni mwa furaha ambazo zafaa kusherehekewa ni watoto wetu, tuwekee mambo ya kuwafurahisha, ikiwa ni mabembea ni sawa, kusikiliza anashid islami, hata wanaume kama watakusanyika mahali waweze kuzungumza mazuri, waweze kuweka anashid kidogo wasikilize, waweze kufurahi. Isije ikaonekaniwa kwamba furaha ya idi ni furaha ya watoto wadogo peke yake, watu wazima hawana na kufurahi. Watu wazima wana haki ya kufurahi, wake kwa waume, lakini ala dhawil kitab, kufuata mafundisho ya Qur'ani na sunna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupenda sisi, akatuwekea Eid mbili katika mwaka ili tuweze kusherehekea na kufurahi. Lakini ma'al asafu shadid, Waislamu haturidhiki, tunataka kusherehekea Eid zote mpaka zisizokuwa zetu. Nyinginezo ni Eid za fungamana na ibada za watu zilizojaa ndani shirki na madhambi, lakini na sisi tumo. Christmas, Pasaka na nyinginezo, sisi tuna idi zetu, ndugu zangu Waislamu. Huaje Muislamu? Nataka kukumbushia tena, Muislamu huaje akasahau atoka wapi? Tumetoka kufunga mwezi mtukufu Ramadhani. Tusiwe kama ni wale waliokuwa na hamu Ramadhani iishe, kwa sababu imekuwa ni kero kwao, hawapati kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani ikiisha, wamo katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Kisha tuelewe, ndugu zangu Waislamu, sherehe ni nini? Ni aibu leo Waislamu kuwa hawajui kusherehekea, ila tu kusherehekea kwao lazima wafanye madhambi. Huu ndio ufahamu umo leo katika mujtamaa wetu wa Kiislamu, na ni jambo la kusikitisha. Uhakika ni kwamba sherehe ni kitu kingine na kuasi ni kitu kingine. Lini Muislamu atafurahi kwa kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena baada ya kutoka kufanya ibada takatifu? Ndugu zangu, huwa ni kama kwamba sisi twavunja na kuporomosha yale tuliyoyajenga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii ni nukta muhimu, ndugu zangu Waislamu. Mwezi mzima tumeshinda tukifunga, tukijikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sadaqat, kwa kusoma Qur'ani, kwa adhkar, kwa qiyamul layl. Hivi tukubali, ndugu zangu, kuyavunda mema yote haya kwa siku moja hii ya Eid? Tuwe tutakwenda tutafanya madhambi, tuasi, tufanye madhambi ambayo ni sawa na madhambi ya mwezi mzima kama kwamba twalipa? Na itakuwa iko wapi natija ya saumu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye Qur'ani, la'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Yani huku kuasi ndio ucha Mungu? Ndugu zangu Waislamu, nakumbushia kwa mara nyingine, siku ya Eid ni siku ya kushukuriwa Mwenyezi Mungu, ni siku ya Muislamu kufurahi, wala sio siku ya mtu kufanya dhambi, wala sio siku ya watu kufanya maasi. Tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha wanazuoni wasema, muangalieni yule ambaye amefaulu katika Ramadhani yake. Tutajuaje binadamu kama amefaulu? Asema, mkitaka kumjua mtu ambaye kweli amefaidika na Ramadhani na saumu yake imekubaliwa na amekuwa ni miongoni mwa wale walioachwa huru na Jahannam, muangalie mwisho wa Ramadhani. Mukimuona mwisho wa Ramadhani ni mtu mustaqim, ni mtu amekuwa na mabadiliko, ni mtu amekuwa mtu wa khairi, yuko karibu na nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mshuhudieni khairi, na ni ishara ya kwamba kweli amekuwa minal faizin na Ramadhani yake imekubaliwa. Na ukitaka kumjua mtu kuwa amefeli, basi ujue, muangalie katika mwisho wa Ramadhani, utamuona mtu huyo amerudi kuyafanya aliyoyaacha kipindi kile cha mwezi mtukufu Ramadhani, au labda amezidi kuwa muovu kuliko vile ilivyokuwa kabla ya Ramadhani haijaanza. Hiyo ni ishara ya mtu huyu kuwa amefeli na ameingia kwenye kundi lile la mtume aliyosema, raghima anfu mri'in ja'ahu Ramadhan falam yughfar la, ataishi mnyonge mdhalilifu mtu ambaye atajiwa na mwezi mtukufu Ramadhan kisha asiwe ni mwenye kusamehewa dhambi zake. Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, atujalie ni katika wale wenye kusikiliza ya kheri na kufuata, tuweze kusherehekea mwezi huu mtukufu, yani tuweze kusherehekea Idi hii tukufu kwa sherehe ambazo zitamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kushukuru neema zake jalla jalaluhu na kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina istami'una al-qawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.